rosnę w jej ciało, niech odda mi chociaż kolor swych włosów i z ucha wydarty dźwięk twego głosu. Ja muszę do piekła, bo w niebie na pewno spotkałabym ciebie. Czy to już wystarczy? Już jestem zmęczona. Dusza się wzbrania, dorzucę co trzeba. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 27 listopada. Małgorzata Mędborska, zapraszam na serwis Trójki. Ważne głosowanie w Strasburgu, ale szef Komisji Europejskiej raczej może spać spokojnie. Bruksela chce zwiększyć personel medyczny w krajach dotkniętych ebolą. Fundacja Obrony Zwierząt wzywa Szwajcarów, by nie jedli kotów i psów. Najpierw Strasburg. Parlament Europejski będzie głosował dziś nad wnioskiem o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej i jej szefa Jean-Claude'a Junckera. Wotum nieufności zgłosiło 76 posłów w związku z ujawnieniem podpisania tajnych umów obniżających podatki wielkim koncernom za czasów, gdy Juncker stał na czele rządu Luksemburga. Podczas debaty, która odbyła się w poniedziałek, zarówno chadecy, socjaliści, jak i liberałowie stanęli murem w obronie Junckera. Uznali, że zaproponował już rozwiązania, które skłonią koncerny do płacenia uczciwych podatków. Oskarżyli skrajną prawicę o populizm. Do odwołania Komisji Europejskiej potrzebna jest tak zwana podwójna większość, czyli 2/3 głosów popierających wniosek. Wszystko wskazuje na to, że wotum nieufności zostanie przez parlament odrzucone. To w Strasburgu, a w Warszawie premier Ewa Kopacz i marszałek Sejmu Radosław Sikorski mają dziś rozmawiać o powołaniu nadzwyczajnej komisji sejmowej do spraw samorządu. Spotkanie zaplanowano na 13:30. Jak wyjaśniała kilka dni temu pani premier, komisja zajmie się przeglądem samorządu. Mają w niej zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów. A jest to w wyniku ustaleń ze spotkania szefowej rządu z liderami partii politycznych, które odbyło się 5 listopada. Wzięli w nim udział wicepremier i szef PSL-u Janusz Piechociński, lider SLD Leszek Miller oraz szef Twojego Ruchu Janusz Palikot. Nie uczestniczyli w nim ani prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, ani przedstawiciel klubu Sprawiedliwej Polski. Teraz w serwisie Trójki apel Komisji Europejskiej do państw członkowskich o wysłanie dodatkowego personelu medycznego do walki z ebolą. Bruksela konsultuje tę sprawę z unijnymi stolicami. Jak poinformował na jednym z portali społecznościowych komisarz do spraw zdrowia Vytenis Andriukaitis, dotychczas rozmawiał on na ten temat z 14 ministrami państw członkowskich. Dodał on, że otrzymał pozytywne odpowiedzi w sprawie zwiększenia personelu medycznego w Afryce Zachodniej. Andriukaitis razem z unijnym koordynatorem do spraw eboli Christosem Stylianidesem w połowie listopada odwiedzili kraje dotknięte ebolą. Po powrocie podkreślali, że w Sierra Leone, Liberii i Gwinei brakuje osób, które mogłyby pomóc w skutecznej walce z wirusem. Potrzebujemy nie tylko lekarzy, epidemiologów, antropologów medycznych, ale także tysięcy sanitariuszy, pielęgniarek i wolontariuszy. Mówił komisarz Andriukaitis. Według szacunków Banku Światowego na miejscu potrzeba przynajmniej 5000 pracowników medycznych. Unijny koordynator do spraw walki z ebolą wskazywał miesiąc temu, że należy pilnie zmobilizować co najmniej 40 000 osób. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na Warmii i Mazurach brakuje darczyńców w akcji Szlachetna Paczka. W regionie do programu zakwalifikowano w tym roku prawie 1000 najuboższych rodzin. Niestety chęć przygotowania dla nich świątecznego prezentu zadeklarowało do tej pory niespełna 200 osób. Niewykluczone, że podobnie jak rok temu wolontariusze z regionu będą szukać darczyńców w innych województwach, mówi Marzena Lentowszczyk, regionalny koordynator akcji. musieliśmy szukać tej pomocy w Warszawie, w innych województwach. To jest idea szlachetnej paczki, żeby w jednej społeczności lokalnej, niezależnie od tego, czy jest to gmina, czy właśnie województwo, żebyśmy pomagali sobie nawzajem. Paczki mają być przekazywane rodzinom 13 i 14 grudnia. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Trudno w to uwierzyć, a jednak Fundacja Obrony Zwierząt wzywa Szwajcarów, by nie jedli kotów i psów. Jednocześnie kieruje do parlamentu petycję w sprawie zakazu spożycia tych zwierząt. Tę bulwersującą sprawę opisuje internetowe wydanie francuskiego dziennika Le Figaro. Według zawartych tam informacji 3% Szwajcarów jada psy i koty. Przede wszystkim ma to miejsce w Lucerni w okolicach Berna oraz w podzielonej granicą szwajcarsko-francuską Jurze. Według fundacji trudno jest ocenić liczbę zwierząt, które trafiają na talerze w tych kantonach. Niemniej jest sprawą znaną, iż spożywana tam jest kiełbasa z psów, a kot przyrządzony w podobny sposób jak dziki królik jest przez niektórych uważany za wielki przysmak na świątecznym stole na Boże Narodzenie. To bardzo długa tradycja, której zakończenia chce fundacja organizując w tej sprawie zakrojoną na szeroką skalę operację, także medialną. Jak na razie działaczom udało się doprowadzić do tego, że w ubiegłym roku zabroniono w Szwajcarii handlu kocimi skórkami, które zdaniem mieszkańców wielu kantonów mają mieć podobnie jak psie mięso walory terapeutyczne, skutecznie pomagając w walce z reumatyzmem. Działacze znający polityczne realia swego kraju twierdzą, że parlament helwecki nie kiwnie palcem, jeśli nie zmusi go do tego społeczeństwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za prawie 90 tysięcy funtów sprzedano brytyjskiemu kolekcjonerowi na aukcji w południowej Anglii prawie kompletny szkielet mamuta włochatego, gatunku, który wyginął 10 tysięcy lat temu. Szkielet mamuta, którego eksperci nazwali Monty, ma ponad 5 metrów długości i 3,5 metra wysokości. To prehistoryczne zwierzę ważyło około 6 ton. Wcześniej szkielet był częścią prywatnej kolekcji w Europie Wschodniej i został złożony dopiero przed aukcją. To był serwis Trójki. Dziś na zachodzie i południu słońce, na wschodzie śnieg i mrzawka i tam najzimniej minus 2 stopnie, w centrum około 1, wzdłuż zachodniej granicy 4. Trójka. Program trzeci. Thank you. 8 minut po północy. W programie trzecim to chyba nie zaskoczenie. Osobliwości muzyczne La Różycka i Wojciech Ocowski witają nocną porą. I jeśli chodzi o naszą załogę, nie ma Tosi, ale ją również pozdrawia gorąco Nikifor z Beskidu Niskiego, a jeśli ktoś chciałby nocną porą podczas osobliwości podzielić się z nami jakimiś uwagami albo kogoś pozdrowić, albo zwyczajnie napisać do półredaktora, może to uczynić za pomocą tradycyjnej poczty internetowej. Adres wojciech.osowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i od razu powiem, że dzisiaj przyda się ten adres, albo może i zachęcam do tego odnaleźć nas na Facebooku, gdzie mamy całkiem porządną grupę wsparcia. Mamy własny profil zatytułowany zwyczajnie Osobliwości Muzyczne. A teraz już na dobry początek wpływamy na suchego przez twór oceanu. Dzień dobry. Gdyby ktoś się zastanawiał, o czym śpiewali Mongołowie z wewnętrznej Mongolii, śpieszę z wyjaśnieniem, bo to pieśń, można powiedzieć, na temat, jako że spora część słuchaczy nocną porą odpręża się z różnymi napojami w ręce, zasłuchana w osobliwości. W związku z tym to piosenka z mrugnięciem oka w ich kierunku. Tradycyjna pieśń, sprzyjająca sytuacjom towarzyskim, tak to powiem, pieśń o spożywaniu wyskokowych napojów. I gdyby ktoś myślał, że mimo wszystko jest to bardzo mongolski utwór, to od razu podpowiem, że w istocie jest to zapożyczenie z Apalachów. Tam na skrzypcach grało się kiedyś melodię Clark Old Hen, która posłużyła za kanwę temu utworowi, a już inwencja poetycka własna, mongolska, ale sądzę, że w Apalachach też tematyka znana. Kolejny temat wiedzie nas znowu do Mongolii, znów ten sam zespół, który poznałem na Womeksie, Synthesis, grupa Mongołów wewnętrznych, tak to określmy. I kolejny temat się nazywa Grassland i to nie o używkach tym razem, a o żołnierzu, który leży niemalże bez ducha po bitwie na bitewnym polu i ponieważ nie ma ani papieru, ani pióra, a chciałby napisać do rodziny, w związku z tym rozdziera swą tunikę, czyniąc jej kawałka materiał do pisania, a pisze krwią własną list do rodziny. Towarzyszy mu księżyc, który łaskawie użycza swego światła. No i po napisaniu takiego listu nic tylko czekać, aż ktoś będzie przebiegał obok i mógłby takie posłanie ze sobą zabrać. Myślę, że z pocztą internetową i z profilem na Facebooku nie ma aż takich problemów, żeby własną krwią, no i na nikogo czekać nie trzeba. Ponieważ żołnierz już leży bez ducha, w związku z tym temat jest dość spokojny i romantyczny. Oh. 소대도 사단 돌덤버도 젠드름 빛이 돼도 부흐누회가 잘해대 초사랑 빛이모 Smutna historia i takaż melodia czy muzyka towarzyszyła temu opowiadaniu. Dzisiaj dzień szczególny, urodziny Tomka Beksińskiego. Wiele osób o nim pamięta i gdy otworzyłem rano komputer, zajrzałem na znany profil czy portal społecznościowy. Pełno informacji przypominających, że gdyby żył, cieszyłby się z tego dnia razem z nami. Tomek Beksiński, wiecznie żywy, tak można powiedzieć. I nie mam zbyt wielu utworów, które by się z nim kojarzyły. Niemniej jednak jedną płytę mam. Myślę, że państwo mi wybaczą, że po raz kolejny do niej wrócę, jako że być może ucieszy uszy wielu melomanów, ale zanim to nastąpi, jeszcze przez sekundkę poświęcimy się opowiadaniu, bo stary wujek napisał taką oto rzecz. Polska to kraj, w którym dzieje się najwięcej dziwnych rzeczy w całej Europie. Nie mam tu na myśli obecnej sytuacji politycznej, a chodzi mi o sprawy, rzekłbyś, nie z tego świata. Od niepamiętnych czasów najwięcej tych niewytłumaczalnych rzeczy dzieje się na Lubelszczyźnie. Opowiem wam historię pewnego człowieka, byłego właściciela i jedynego pracownika kostnicy Czarny Wygon. Mężczyzna ten nie miał rodziny, mieszkał w otoczonym sosnami piętrowym domu koło cmentarza, gdzie na parterze budynku mieściła się jego praca. Jedynym zajęciem mężczyzny, oprócz doglądania skromnego inwentarza, było przesiadywanie w pracy. Codziennie, gdy tylko uporał się z domowymi obowiązkami, zakładał zawsze czystą, białą koszulę i schodził na parter. Bardzo często zdarzało się, że pracował do późna w nocy, słuchając przy tym radia, programu Trzeciego Polskiego Radia oraz szyjąc na maszynie. Było to bowiem drugie jego zajęcie przynoszące dochód. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesienna noc, pełnia księżyca, ogołocone z liści drzewa na cmentarzu, ciche pochutliwanie sowy i daleki głos dzwonu na kościelnej dzwonnicy oraz dźwięk maszyny do szycia i człowieka pochylającego się nad nią, mając za towarzyszy nocnej pracy ludzkie, martwe ciała. Być może ta wizja jakoś na was nie działa, ale ten człowiek, uwierzcie mi, widział już niejedno. Była środa i zbliżała się północ. A może porzućmy na razie tę historię. Widział niejedno i to nam na razie musi wystarczyć. A my sięgamy teraz po 13 stuleci. Ta płyta nieodmiennie kojarzy mi się właśnie z Tomkiem. Volá, jak se po té noci zní. Přichází jak z dálky dech z věže kostelní. Mlčení je souhlas a spící vědomí. Který tě volá, kroky za hřbitovní zdí. Netopíra spánek vyruší, tvoje tělo spí, nic netuší. Tichý rozkaz šeptá, pojď se mnou. Na zdi spánku svítí lucernou. Rozkaz šeptá, pojď se mnou. Na zdi spánku svítí lucernou. Netopíra spánek vyruší, tvoje tělo spí, nic netuší. Tichý rozkaz šeptá, pojď se mnou. Na zdi spánku svítí lucernou. iluze a klam. Nadvláda a vítěz, dogma a rituál, magie a mýtus, iluze a klam. Nadvláda a vítěz, dogma a rituál, magie a mýtus, iluze a klam. Nadvláda a vítěz, dogma a rituál. Muzyka, która zawsze mi się będzie z Tomkiem kojarzyła, a tymczasem pisze pan Przemek, pozdrawia wszystkich słuchających tej ciekawej audycji, wierny słuchacz z Cieplic Śląskich, pan Przemek właśnie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Cieplice Śląskie, to nie leżały kiedyś w granicach naszego kraju i sławiły się tym, że Chopin, gdy jechał na zachód, pierwszy swój koncert zagraniczny dał właśnie w Cieplicach Śląskich. Być może nasz słuchacz coś wie na ten temat, być może coś mi się pomyliło, ale tak właśnie uważam. Ale powracamy do opowiadania, bo przerwaliśmy w ciekawym momencie. Była środa i zbliżała się północ, jak państwo wiedzą. Mężczyzna schował maszynę do szycia, powiesił na wieszaku kurtkę, do której dopiero co wszył nowy zamek, i wolnym krokiem poszedł do mieszkania przygotować sobie kolację. Kiedy wrócił, podgłośnił dźwięk i rozsiadł się wygodnie na krześle przy biurku, trzymając w dłoniach parującą herbatę w kubku. Pociągnął z niego łyk i zamknął oczy, wsłuchując się w dźwięki. A słuchał muzyki i opowieści, zastanawiając się, czy dzisiaj to również się stanie. I po pewnym czasie zgłodniał, jak to ma w zwyczaju. Rozwinął z gazety kiełbasę wiejską, pajdę chleba, pomidora i zaczął jeść, nalewając sobie czegoś mocniejszego do garnuszka. Kończył posiłek, kiedy w opowieści czytanej przez półredaktora Osowskiego padł trup. Mężczyzna wstrzymał się na chwilę, zawinął resztki kolacji w gazetę i schował ją do szuflady. Podszedł do kranu, umył ręce i twarz, wytarł je białym ręcznikiem, spojrzał w lustro i głośno westchnął. A w radiu właśnie było słychać pierwsze dźwięki utworu Ave Maria Schuberta, będącej częścią osobliwej liturgii. Mężczyzna wyszedł na środek sali, stanął przed martwymi ciałami i niczym dyrygent zaczął podkreślać za pomocą rąk cechy tego utworu muzycznego i nasłuchiwać. I usłyszał cichy jęk, drapanie, przeciągły szloch i płacz. Stało się, pomyślał. Podszedł do ciała kobiety. Miała otwarte powieki i białe, puste źrenice. Uśmiechnął się do niej, chociaż wiedział, że nie ma to sensu, i pomógł jej wstać. Kobietę przywieźli wczorajszego wieczora. Podobno powiesiła się na gałęzi drzewa. Po chwili bosymi stopami kobieta stanęła na podłodze i powoli, powłócząc nogami, zaczęła kierować się do wyjścia. Jej chód przypominał ruch nakręconej lalki. Poruszała nogami, lecz ramiona pozostawały nieruchome. Ale zanim dotarła do drzwi, kostnicy mężczyzna z trudem ją zatrzymał i założył ubrania, które miała na sobie w chwili przyjazdu, ciesząc się, że nowy zamek w kurtce, który niedawno wstawił, dobrze się zamyka. A kiedy otworzył główny drzwi kostnicy, oni już tam byli. Wszyscy, którzy wcześniej przez tyle lat zmartwychwstali w środę czwartek, kiedy w opowieści czytanej na antenie umierał człowiek. Przewodził im ksiądz, który wziął od mężczyzny formularz przekazania zwłok, podpisał go szybko i biorąc za rękę kobietę, szybko oddalił się wraz z innymi. A mężczyzna zamknął drzwi, pogasił światła i poszedł do domu się upić. Może i tym razem jakoś się wykpi z całej tej historii. A sprawa jest prosta, chociaż nadal mglista. Bóg stworzył świat w 7 dni, ale pomiędzy środą a czwartkiem zawahał się. I tak powstały osobliwości. Thank you. zabranych wajarów. Snow, a zinulizja, ciemna chwali, rada podni jak rewy, człowieczy anioł. Тысяч молчливых братов смогли жить, улетая в сетью. Тысяч молчливых братов смогли жить, проливают бетон. Proszę, dobry wieczór, zaczęłam przed chwilą słuchać i pech, natrafiłam na nielubianą muzykę, jeszcze trochę posłucham. Pozdrawiam, pani Ewa napisała, która jeszcze przez chwilę jednym uchem jest z nami. A jeśli chodzi o pisanie, to przecieram oczy ze zdumienia, ale dostałem list pocztą prehistoryczną i odczytam go na antenie. Szanowny panie, z opóźnieniem, za które przepraszam, przesyłam dwie płyty, o których pisaliśmy na Facebooku, a jednak technika. W dniu premiery jednej z nich, czyli Slawogorie Pieśni. Album Slawogorie to płyta nagrana w całości w warunkach domowych przez internet. Ponieważ jako fan Slawogorie utrzymywałem kontakt z jego liderem, Rudlie Witem, zostałem przez niego zaproszony do reaktywacji zespołu. Podjąłem się miksu, produkcji, programowania oraz wsparcia organizacyjnego przy wydaniu albumu. Płyta z jednej strony jest nawiązaniem do dawnej stylistyki wypracowanej na poprzednich albumach, z drugiej jest krokiem naprzód ku nowym obszarom, stąd jej różnorodność stylistyczna. Drugi album, jaki wysyłam, to ostatni studyjny krążek Perun Vita, zawierający materiał, jaki został stworzony, zanim do składu Perun Vit dołączyli członkowie Percival Schuttenbach oraz ja. Chociaż na płycie znajdują się już intra autorstwa Christy Bogdanowej z Percivala. Obecnie trwają prace nad miksem zarejestrowanego koncertu jubileuszowego Perun Vit oraz przygotowania do rejestracji nowego albumu studyjnego, donosi z poważaniem wierny słuchacz Sławomir z Poznania, który za chwilę zasili Perun Vita. Dzięki jego uprzejmości mamy egzemplarz Perun Vita dla państwa i 3 egzemplarze owych pieśni. Będzie można wejść w ich posiadanie i docenić różnorodność stylistyczną. Wszelako za chwilę wymyślimy jakieś hasło, a teraz już Perun Vit. Thank you. kawału nie dostałem, bo sięgnąłem po kurendę przygotowaną tradycyjnie przez Jacha z Lublina i wyczytałem pierwsze zdanie. Wczoraj Folkfest odbył się w Krakowie, impreza wyprzedana została w całości, ale już dziś, no i właśnie to dziś mnie tak przeraziło, ale dalej się okazało, że 28 listopada to piątek, czyli pojutrze. 28 listopada w Warszawie w klubie Progresja odbędzie się Folkfest z udziałem samych tuzów sceny folk metalowej. Zagrają dla was Eluveity, Skalmult, Arkona, For the Foro Dwight, Percival Schuttenbach i Hellerod. Początek Folkfestu o godzinie 16 i apel Jacha: przybywajcie. 29 listopada Eluveity, Arkona, Skalmult, For Old White zagrają w Szczecinie w klubie Słowianin. Start koncertu o godzinie 17. 7 grudnia w Łodzi w klubie Krańcówka o godzinie 20 zagra Żywiołak. A 13 grudnia roku tego roku w klubie Progresja w Warszawie swoje 15-lecie świętował będzie Percival Schuttenbach. Trzy piękne multi-instrumentalistki i wokalistki zarazem z charyzmatycznym gitarzystą i szalonym perkusistą zaprosiły do udziału w koncercie swych przyjaciół. Quo Vadis ze Szczecina, In Extremis z Białegostoku i Nord z Torunia. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 18, a o ile dobrze pamiętam, 3 grudnia w osobliwościach Percival Schuttenbach pojawi się nocną porą. Nie wiem, czego możemy się spodziewać, ale na pewno nudzić się nie będziemy. A tymczasem dołączona do listu druga płyta, właśnie owe pieśni. We'll be right back. Też mam w tym dzisiejszym dniu urodziny. Nie wiedziałam, że urodziłam się w dniu, w którym urodził się tak wyjątkowy człowiek jak Tomek Beksiński. Pozdrawiam, wierna słuchaczka Trójki, Karolina. I tutaj Karolinę ucieszyłem i popełniłem.